رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اللہ عز الجلال کے ہاں مبغوض ترین عمل یہ ہے، سب سے برا عمل یہ ہے کہ کوئی رشتہ داروں سے برا سلوک کرے۔ یہ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ابی شیبہ میں 77، اور الفاظ ہیں، صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال ابغض الی اللہ، کون سے اعمال اللہ کے ہاں سب سے برے ہیں؟ قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ قلت یا رسول اللہ ثم ما، شرک کے بعد کون سا عمل برا ہے؟ قال قطیعۃ الرحم، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنا، قطع رحمی کرنا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، جو قطع رحمی کرنے والا ہے نا، اس کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ روایت صحیح الجامع کی 5637، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما علی الارض مسلم، روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان، یدعو اللہ بدعوہ، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے، الا آتاہ اللہ ایاہا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور پورا کرتے ہیں، او صرف عنہ من السوء مثلہا، یا تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا کوئی آزمائش آنے والی ہوتی ہے تو اللہ اس آزمائش کو ٹال دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے، ما لم يدع باسم، ما لم يدع باسم او قطيعة رحم، شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے، یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے مال دے تو میں فلاں پہ ظلم کروں گا، مجھے منصب عہدہ دے میں فلاں کے ساتھ یہ سلوک کروں گا، یا یہ دعا نہ کرے کہ یہ مجھے اللہ قوت دے تاکہ میں فلاں کو تو منہ ہی نہ لگاؤں، اس سے میں تعلق توڑ دوں۔ قطع رحمی، اس کی دعا جو ہے قطع رحمی کرنے والے کی قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے کہا، اذن نکسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا کوئی بلا ٹال دیتے ہیں جو آنے والی ہے، یا اللہ قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اس لیے تو ہمیں پھر زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اکبر و اطیب، جتنی تم زیادہ مانگو گے اللہ اتنا ہی زیادہ عطا کرنے پہ قادر ہے۔